صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں دس آگی تکلیف کو. یا الہی بھول جائیں دس آگی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اللہ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیرا کی جبائے سترا. صبح جا فضا کا ساتھ ہو. ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبان باہر آئے سے. یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے. صاحب کوثر شہ جودو عطا کا ساتھ ہو. صاحب کوثر شہ جودو کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی معاشر سے جب بر کے بدل. یا الہی گرمی معاشر سے جب بر کے بدل. دامن محبوب کی ٹھنڈی گوا کا ساتھ ہو. دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی نام ہے اعمال جب کھلنے لگے جوشِ خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوشِ خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، یا الٰہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الٰہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الٰہی جب چلوں تاریک راہ پل سراط، یا الٰہی جب چلوں تاریک راہ پل سراط، ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، مدنی چینل کی ناظرین پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان المبارک 1432 ہجری کا پہلا روزہ اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، مبارک با برکت لمحات قبولیت دعا کے لمحات ہیں، دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں کہاں کہاں عاشقان رسول اس وقت دعا میں شریک ہیں، نہ جانے کس کی آمین ہمارا دنیا اور آخرت میں بیرا پار کرتے ہیں، یہ وہ پل صراط ہے جس سے عافیت کے ساتھ گزرنے کے لیے اعلی حضرت امام اہل سنت اللہ کی بارگاہ میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ پیش کر رہے ہیں، اور آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، یاد رکھیے یہ پل صراط تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، جہنم پر بنا ہوا ہے، اور جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے، ہر ایک کو اس پل صراط سے گزرنا ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم اس پل صراط سے خیر و عافیت کے ساتھ گزر پائیں گے یا نہیں، بڑے بڑے آکرے لگے ہوئے ہیں جو گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں گرا رہے ہوں گے، کوئی کٹ کٹ کر گر رہا ہوگا، ہاں کوئی بجلی کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ گزر کر اپنی منزل جنت کو پا لے گا، مگر ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کس کا کیا بنے گا، آج ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں دنیا کی مستیوں میں مست ہیں، ہمیں اس وقت اس لمحے پر غور کرنا چاہیے جس لمحے ہمیں بھی ایک دن پل صراط پار کرنا پڑے گا، پل صراط کی دہشت یہ ہے، امیر اہل سنت کا پورا بیان رسالہ موجود ہے، اسے پڑھیں سنیں پتا چلے کہ پل صراط کے متعلق ہماری شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے، تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت اس پل صراط سے سلامت اور عافیت کے ساتھ گزرنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، آئیے ہم بھی اس پل صراط کا تصور باندھ کر آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو کی صدائیں لگا کر ہم بھی اس دعا میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوں. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پر سراب، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پر سراب، آفتاب ہاشمی ساتھ ہو، اللہ آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، اللہ آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. شمشیر پر چلا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلا پڑے، یا الہی جب سر شمشیر پر چلا پڑے، رب سلم کہنے والے، رب سلم کہنے والے، رب سلم کہنے والے، غم زدا کا ساتھ ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفیع المذنبین رحمت للعالمین، پل صراط پر جلوہ فرما ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ پل سے بار کرا دے. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے، رب سلم کہنے والے، رب سلم کہنے والے، غم زدا کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے، غم زدا کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے ربنا کا ساتھ ہو، اللہ قدسیوں کے لب سے آمین، ربنا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھایا، الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھایا، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ آمین ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو صلو علی الحبیب پل صراط سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں رب سلیم امتی کی صداؤں کا صدقہ نصیب فرما دے ہم بھی خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پل صراط پار کر کے جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں پل صراط سے ہلکے پھلکے لوگ آسانی سے گزر جائیں گے یا تو گناہوں کا مارے گرا ہمارا کیا بنے گا بولا ہمیں معاف کر محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی رہو مست بے خود میں تیری ولا میں رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں ولا جام ایسا پلا یا الہی پلا جام ایسا پلا یا الہی میں بے کار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بے کار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی کروں تیری حمد و ثنا یا الہی میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم اللہ کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی تیرے خوف سے یا خدا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا یا میرے دنیا کی الفت مٹا دے میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے یا ربنا حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے کر الفت میں اپنی فنا یا الہی کر الفت میں اپنی فنا یا الہی گناہ لے میری کمر توڑ ڈالی گناہ توڑ ڈالی کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب اے اللہ بنوں گا یا رب کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں پے مرشدی دے شفا یا الہی پے مرشدی دے شفا یا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات